Recupri Cromo! Samo naše bingo! Jackpot na godinata! Stan po studio centar na Skopje so prekrasen pogled! Pred zgrada parkiran nov Volkswagen Golf i 10.000 evra vo cash! Samo naše bingo! Seko je kolo Volkswagen Polo do 90. broj! Samo naše bingo! Lotarija na Makedonija!